Aflofarmax D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 8. Anna Kowalik-Bemka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Skład rządu zaakceptowany, niewykluczono, że dziś powie o nim premier Mateusz Morawiecki. Jeszcze w tym tygodniu nowe rygory sanitarne, to w związku z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem. Personalne ataki i chaotyczna wymiana zdań w serwisie Ostra, pierwsza debata przedwyborcza Trump-Biden. Jeszcze dziś możemy poznać skład nowego rządu, ale o nim poinformuje premier Mateusz Morawiecki. Tak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Sobolewski, pytany był o prasowe informacje dotyczące proponowanego składu rządu. Prosiłbym o to, aby jednak jeszcze chwilę poczekać. Sądzę, że dzisiaj może nawet to się stać i o tym będzie informował pan premier. Rozumiem, taka praca dziennikarzy, żeby zdobywać informacje, a moja rola jest taka, żeby nie wychodzić przed szereg z informacjami, których dysponentem jest pan premier. W mediach pojawiły się informacje, że do rządu ma wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w randze wicepremiera. Nowym ministrem edukacji i nauki miałby zostać poseł PiS Przemysław Czarnek. Natomiast minister środowiska Michał Woś, który za kilka minut będzie gościem salonu politycznego Trójki, miałby w rządzie zajmować się prawami obywatelskimi i tożsamością europejską. W rządzie ma być 14 ministerstw, część dotychczasowych resortów zostanie połączonych. Nowe rygory sanitarne w powiatach z największą liczbą zakażeń koronawirusem będą wprowadzone jeszcze w tym tygodniu. Są konieczne ze względu na duży wzrost zakażeń COVID-19. Od kilku dni wynosi on od 1300 do 1600 przypadków na dobę. Obostrzenia dotyczą limitu osób podczas spotkań i uroczystości rodzinnych w strefie żółtej i zielonej. W strefie czerwonej punkty gastronomiczne i restauracje będą czynne do godziny 22. To rozwiązanie jest wprowadzane po raz pierwszy, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Niestety ogródki powoli są likwidowane, a ogródki zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko tym samym transmisji koronawirusa. Ponadto noszenie maseczek będzie obowiązkowe również w przestrzeni otwartej w żółtej strefie, dodał minister. Do tej pory taki obowiązek był tylko w czerwonej strefie. My chcemy ten obowiązek poszerzyć również na strefę żółtą. Do końca tygodnia będzie wydane rozporządzenie w tej sprawie. Barbara Góra, Polskie Radio. Nauczanie mieszane z przewagą zajęć online, mniej miejsc w salach wykładowych i akademikach, maseczki oraz wietrzenie sal. Tak będzie wyglądał początek nowego roku akademickiego w Polsce. Na wielu uczelniach zdalne mają być wszystkie wykłady, a studenci będą brać udział tylko w niektórych ćwiczeniach. Tak jest m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, mówi rektor uczelni Jacek Popiel. Głównie zajęcia stacjonarne będą adresowane do studentów pierwszego roku, czyli tych, którzy po raz pierwszy pojawiają się w uczelni. Natomiast z drugiej strony wszystkie wykłady będą w formie zdalnej. Bardziej nam zależy, żeby zajęcia w małych grupach się odbywały niż w grupach większych ze względu znowu bezpieczeństwa. Uniwersytet Jagielloński nie wstrzymał jednak wymiany studentów i przyjmowania zagranicznych kandydatów na studia. Jutro naukę na uczelni rozpoczną studenci z ponad 70 krajów. Ostre starcia, personalne ataki, wzajemne oskarżenia, dyskusje z prowadzącymi, chaotyczne wymiany zdań. Tak wyglądała pierwsza telewizyjna debata w amerykańskich wyborach prezydenckich. Donald Trump kwestionował dokonania Joe Bidena jako polityka i ostrzegał przed oszustwami wyborczymi. Kandydat demokratów przekonywał, że prezydenta USA nie obchodzi los zwykłych ludzi. Donald Trump od początku przeszedł do ofensywy, chwalił się swoimi sukcesami i przekonywał, że Joe Biden ma w swojej karierze niewiele osiągnięć. Powiem ci, Joe, że w ciągu 47 miesięcy osiągnąłem więcej niż ty przez 47 lat. Donald Trump przedstawiał siebie jako obrońca amerykańskich wartości przed radykalnymi demokratami. Joe Biden argumentował z kolei, że prezydent USA poniósł porażkę w walce z koronawirusem i że dolewa oliwy do ognia w sporach rasowych. Jesteś najgorszym prezydentem w historii Ameryki, daj spokój. Donald Trump często przerywał Bidenowi i spierał się z prowadzącym debatę dziennikarzem Fox News. Podczas jednej z wymian zdań Joe Biden kazał Donaldowi Trumpowi się zamknąć oraz nazwał go klaunem. Komentatorzy ocenili, że dyskusja pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem należała do najbardziej chaotycznych debat w historii wyborów prezydenckich w USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od żużla. Nasza reprezentacja z aktualnym mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem w składzie przegrała w Bydgoszczy w towarzyskim spotkaniu z Rosją 38-52. Najwięcej punktów dla Polski, 14, zdobył rzeczony Zmarzlik, dla gości Emil Sajfudinow 12. Wynik spotkania doskonale pokazuje rosnącą siłę rosyjskiego Speedwaya. Spotkanie poprzedziła uroczystość wprowadzenia do Galerii Sław reprezentacji Polski Tomasza Golnoba. Teraz tenis. Tylko nieco ponad półtorej godziny na korcie Filipa Chatrier zabawił Nowak Dziokowicz w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros do 0, do 2 i do 3. Pokonał młodego Szweda Mikaela Imera. Na sąsiedniej arenie Suzanne Lenglen 5 setów ganiali uwielbiany przez kobiety w różnym wieku i pod różnymi szerokościami geograficznymi Stefanos Tsitsipas oraz Jaume Munar. Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł zdecydowanie wyżej notowany pół Grek, pół Rosjanin. Czy Aleksandra Shelton czuje się pół Polką, pół Amerykanką? Kto wie, w każdym razie po tym jak otrzymała amerykański paszport, wcześniej biorąc sobie za męża obywatela USA i porzucając nazwisko Socha, weszła w ostry spór z PKOL-em i Polskim Związkiem Szermierczym, chciała zmienić barwy narodowe. I mimo oporu naszych instytucji to się jej udało, ale musiał o tym ostatecznie zdecydować Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie. W Kijowie piłkarze Dynama z Tomaszem Kędziorą w składzie po wygranej 3-0 z Chętem awansowali do fazy grupowej w Lidze Mistrzów. To samo udało się wczoraj Ferencvarosowi po remisie 0-0 z Molde i Olympiakosowi. Ekipa z Pierusu też bezbramkowo zremisowała z Omonią Nikozja. Zostajemy przy piłce i poza naszymi granicami. Tottenham po rzutach karnych wyeliminował rywala z zamiedzy Chelsea z Pucharu Ligi Angielskiej. Po 90 minutach było po 1. W kraju kopali Fortuna pierwszej lidze. Zagłębie w Sosnowcu po 1 zremisowało z Widzewem Łódź, zaś Arka w Gdyni 0-2 uległa GKS-owi Tychy. Jeszcze siatkówka i dwa wczorajsze mecze w Plus Lidze. Kuprum Lubin 0-3 przegrało z Indykpolem AZS-em Olsztyn, zaś Aluron Warta Zawiercie do 0 ograł GKS Katowice i na sportowo słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale na północy i zachodzie z przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze deszcz, chwilami intensywny, a w Tatrach śnieg. Tam w Zakopanem będzie 8 stopni, w Tarnowie 13, w Warszawie i Gdyni 17, w Szczecinie i Opolu 18, a w Kaliszu i Suwałkach 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dostawcze Volkswageny, Caddy Legend Edition i Crafter LT Edition. W 100% niezawodne, w 100% z Polski. Sprostają każdemu wyzwaniu. Aż 5 lat gwarancji i epickie ceny. Sprawdź w wybranych salonach. Volkswagen Samochody Dostawcze. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 8. Cały czas są z Państwem Iwanka Kunewa, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. Każdy ma jakichś takich swoich ukochanych artystów. W mojej takiej świętej, umówmy się w cudzysłowie, trójce na pewno jest Roger Waters, ale on już był. Więc teraz drugi z tych najważniejszych dla mnie. Sting i Let Your Soul Be Your Pilot. Your soul be your pilot. Let your soul guide you where. When the Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest minister Michał Woś, wiceprezes Solidarnej Polski, jeszcze z tego ministra środowiska, ale wkrótce bez teki, ale w Radzie Ministrów, tak? Zgadza się, panie ministrze? Dzień dobry, pani redaktor. Zgadza się to, że jeszcze minister środowiska, natomiast kto zostanie z ramienia Solidarnej Polski ministrem bez teki w kancelarii premiera? O tym rozstrzygnie dzisiaj o 13:00 zarząd Solidarnej Polski. To jeszcze nie jest rozstrzygnięte, to wszystkie pozostałe partie już wszystko zapięły na ostatni guzik, a Solidarna Polska jeszcze nie? Wczoraj wieczorem spotkało się porozumienie i zatwierdziło swoje propozycje, swoje kandydatury. Wczoraj no była też Rada Koalicji, tak? Na ulicy Nowogrodzkiej kandydatury zatwierdziła Rada Koalicyjna co do składu ministrów rządu, ministrów resortowych, powiedzmy tych 14 ministerstw. Natomiast dzisiaj, tak się złożył kalendarz, spotyka się Solidarna Polska, Zarząd Solidarnej Polski o godzinie 13:00. A propos, Rada Koalicji to jest coś nowego. To jest ciało powołane w nowej koalicyjnej umowie. Jaka będzie jej rola? To jest taka rola ad hoc? Czy ta rada się będzie spotykać, omawiać ważne sprawy? Ona będzie jakaś czymś równoległym do liderów porozumienia? Czymś obok? Nie porozumienia, tylko liderów Zjednoczonej Prawicy. Być może nowa odsłona, nowa nazwa, ale przecież w podobnym składzie, czyli Prezydium Komitetu Politycznego PiS i prezesi Solidarnej i prezes Porozumienia z jedną dodatkową osobą, czy po dwie osoby z partii koalicyjnych, już w takich składach się spotykaliśmy. Teraz będą te spotkania pewnie bardziej regularne. Czy nowa umowa koalicyjna zawiera jakieś antykryzysowe bezpieczniki i będzie według pana trwała? Czy to porozumienie jest raczej taktyczne i chwilowe, jak niektórzy oceniają? Gdyby ono miało być chwilowe, nie byłoby zawarte. Każda z partii tworzących koalicję po pierwsze uznaje hegemonię największego partnera i to jest dla każdego oczywiste. A po drugie uznaje, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, najlepszy projekt polityczny, czyli Zjednoczona Prawica. Dla Polski nie było lepszego w ciągu ostatnich 30 lat i dłużej. W związku z tym pytanie, co jest alternatywą. Kompromis ma to do siebie, że każdy z czegoś rezygnuje, a co innego osiąga. I tak Porozumienie i Solidarna Polska i pewnie Prawo i Sprawiedliwość także zamiast realizować 100% swojego programu, zrealizuje pewnie 80%, a alternatywą byłoby to, że żadna z tych trzech partii nie zrealizowałaby ani jednego punktu z programu. A tak mamy wspólny program Zjednoczonej Prawicy i to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski. Bo rozumiem, że Polaków, te 10%... Były bardzo dobre dla Polski i Polaków. Że te 10% to jest Solidarnej Polski w tym programie, który będzie realizowany. I czego te 10%, no myślę, że 10% Solidarnej Polski, 10% Porozumienia, czego te 10% dotyczy? Nie, panie redaktor, ja dosyć symbolicznie mówię. Aha, to było symboliczne, rozumiem. Zobrazować no dobrze, fakt to... kompromisu, tak, między rozumiem, tymi partiami. Rozumiem, to co merytorycznie... Każdy w koalicję wnosi to, co dla niego ważne. Mamy wspólny program co do obrony wartości, mamy wspólny program co do zabezpieczenia interesu Polski. Bardzo ważna jest przecież odbudowa też Polski w ramach tego kryzysu gospodarczego, tej recesji, światowej recesji, która jest po koronawirusie. Więc przed Polską, przed rządem, przed Zjednoczoną Prawicą wielkie wyzwania i dlatego ramię w ramię musimy stawać w szranki przeciwko tym złym zjawiskom, które się dzieją, zwłaszcza w gospodarce, zwłaszcza w świecie zewnętrznym, a nie toczyć spór wewnętrzny. Rozmawia się nam troszkę trudno technicznie, bo połączyliśmy się przez Skype'a, dlatego troszeczkę mówimy równolegle momentami, ale pytałam pana, co konkretnie wnosi Solidarna Polska merytorycznie, programowo do koalicji, do tego porozumienia, do tej odnowionej, jak rozumiem, koalicji? Rozmowy negocjacyjne mają to do siebie, że toczą się zamkniętymi drzwiami. Ustaliliśmy wspólny program, który chcemy realizować i w ramach wspólnego programu, przecież to jest powszechnie wiadome, chcemy dalej kontynuować reformę sądownictwa po to, żeby doprowadzić ją do końca. Rozmawiamy o reformie rynku medialnego także w Polsce. Rozmawiamy o skuteczniejszej obronie wartości chrześcijańskich, zwłaszcza które nam wszystkim są bliskie w Zjednoczonej Prawicy. Rozmawiamy o edukacji, nauce i takim właściwym edukowaniu młodego pokolenia, więc jest cały szereg różnych punktów programowych i tutaj nie chciałbym wskazywać, który jest Solidarnej Polski, który Porozumienia, który Prawa i Sprawiedliwości, bo po to ustaliliśmy wspólny program, żeby go realizować. W niektórych punktach jeszcze jest uszczegóławiany i będzie uszczegóławiany, natomiast wiemy, że rząd Zjednoczonej Prawicy, wspólny rząd jest wartością, że czas pokazał, że te ostatnie 5 lat były dobre dla Polski i Polaków, więc warto ten projekt kontynuować. Czy Solidarna Polska będzie przekonywać do wypowiedzenia konwencji stambulskiej? My uważamy, że konwencja stambulska w polskim porządku prawnym jest zbędna, bo nasze wewnętrzne, krajowe przepisy w sposób mają wyższy standard, w sposób skuteczniejszy, lepszy chronią ofiary przemocy pokrzywdzonych przestępstwem, a wiadomo, że pokrzywdzonych przestępstwem trzeba wspierać tak daleko, jak to możliwe. A więc będą państwo przekonywać. A więc będą państwo przekonywać koalicjantów, a może już przekonali, może to zostało ustalone. My uważamy, mamy jednoznaczne stanowisko, konwencja stambulska jest zbędna, co więcej jest szkodliwa, bo zawiera w sobie, wprowadza de facto do polskiego porządku prawnego definicje genderowe, definicje oderwane od realiów, oderwane od rzeczywistości, czyli określające płeć nie na podstawie biologii, czyli nie dwa przypadki płci, można powiedzieć, tylko określające płeć na podstawie tak zwanej płci społeczno-kulturalnej, tak, czy kulturowej, czyli każdy sobie może wymyśleć niezależnie od biologii, od hormonów, od czegokolwiek, jaką tam płeć powinien mieć. Przecież już wiemy, że jest wyróżnianych 50 parę płci. No, dochodzi to do absurdu, a najpotrzebniej konwencja stambulska ten absurd do polskiego porządku prawnego wprowadza. I powiedział pan wczoraj na innej antenie radiowej, między innymi to, że należałoby zakazać finansowania gender studies na polskich uczelniach. Ustawowo, czy państwo, pan zgłoszą projekt nowelizacji ustawy? Dzisiaj będzie ogłoszony skład rządu. Nowy minister odpowiedzialny za naukę i szkolnictwo wyższe jest osobą z pewnością taką, której te sprawy też leżą na sercu. Jako Solidarna Polska bardzo mocno będziemy kibicowali nowemu ministrowi. Bo pan tego oczywiście nie powie, ale to jest Przemysław Czarnek, a piszą o tym wszystkie gazety i wszystkie portale. Czytałem też różne gazety i portale, ale to dzisiaj pan premier będzie ogłaszał skład rządu. Natomiast osoba, która będzie piastowała tą funkcję, jest rzeczywiście i w dobrych relacjach z Solidarną Polską i podzielamy akurat podobne poglądy co do chociażby finansowania ideologii gender na polskich uczelniach, czy forsowania tej ideologii. Ale rozumiem, że publicznych. Nie tylko gender study na jednym uniwersytecie, ale mnóstwo katedr socjologii, które masę pieniędzy na jakieś badania naukowe w tym zakresie przeznaczają. No, nie powinny być pieniądze polskiego podatnika przeznaczane na jakieś aberracje naukowe. Ale rozumiem, że to, jak pan określa, to aberracje naukowe mogą sobie istnieć na uczelniach publicznych, prywatnych za pieniądze inne. Pani redaktor, mamy wolny kraj. Jeżeli ktoś chce swoje pieniądze ładować w tego rodzaju działania naukowe, tak to nazwijmy, czy quasi naukowe, to przecież nikt mu tego nie zakaże, ale najważniejsze, zresztą podobnie to samo forsowaliśmy ustawę o NGO-sach. Nie mówiliśmy nigdy o zakazie finansowania zagranicy, tylko mówiliśmy o jawności, czyli taka informacja powinna być wtedy jawna, kto to finansuje i jaki ma w tym cel. No właśnie, a co z ustawą o NGO-sach? Na jakim ona jest etapie? Została przekazana panu premierowi Glińskiemu, który zadeklarował, że pracują nad bardzo zbliżonymi rozwiązaniami, więc my jako Solidarna Polska zadeklarowaliśmy nasze pełne wsparcie i kibicujemy panu premierowi, deklarując zaangażowanie się na każdym etapie pracy. A w tym waszym projekcie chodziło o to, żeby nie mogły tutaj być, nie mogły działać w sposób nieograniczony takie organizacje, które są finansowane przez obcy kapitał, obce interesy, tak? O to chodziło? Nie, ani trochę o to nie chodziło. A o co chodziło przede wszystkim? W żadnym punkcie tej ustawy nie ograniczaliśmy działalności. Wprowadzaliśmy zasadę jawności, fundamentalną dla demokracji, fundamentalną dla życia publicznego. Po prostu informacje dostępną w internecie, każdy by mógł sobie klikać na odpowiedniej stronie internetowej i zobaczyć, jaki projekt z jakich źródeł zagranicznych jest finansowany. I to są rozwiązania z powodzeniem stosowane w krajach o ugruntowanej demokracji, chociażby z królową państw demokratycznych, można powiedzieć, czyli Stanami Zjednoczonymi na czele. Królowa państw demokratycznych ma ambasadora w Polsce, panią ambasador, która w wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedziała między innymi: musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii. Używanie tego typu retoryki wobec mniejszości seksualnych jedynie wyobcowuje Polskę, przekładając się też na konkretne decyzje biznesowe. Czy na taki wywiad powinien zareagować rząd? Niektórzy prawicowi publicyści uważają, że powinna pani ambasador zostać ogłoszona persona non grata. Czy jeśli ktoś z Solidarnej Polski, przypuszczalnie pan, miałby te obowiązki jako minister bezteki, polegające na dawaniu odporu, jak to określiły media, agendzie lewicowej czy też lewackiej ideologii, to w takich sprawach też powinien pan czy ta inna osoba zabierać głos? To jest zasmucające, że pani ambasador tak słabo zna historię Polski, nie wie, że Polska zawsze była oazą wolności i Polska nie doprowadziła w ostatnim czasie do tych różnych absurdów prawnych, które widzimy na Zachodzie. A być może wiele osób, także piastujących funkcje publiczne na Zachodzie, ma jakieś taką potrzebę wyrównywania krzywd, które akurat środowiska homoseksualne z rąk państw Zachodu dostawały, bo przypomnę, że jeszcze na początku XXI wieku, w 2003 roku, dopiero zostało zdepenalizowany homoseksualizm. Przestano karać w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych za bycie gejem czy lesbijką. Polska nigdy nie miała tego rodzaju problemu, bo... Rozumiem, ale pytanie było takie... W międzywojennym w naszych kodeksach karnych nie przewidywaliśmy kar za homoseksualizm. Kiedy? W tym samym czasie, jeszcze raz wspomnę, na początku XXI wieku w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych jeszcze karano za homoseksualizm. Więc jeżeli... Czy powinna być reakcja? Niektórzy przedstawiciele państw Zachodu mają potrzebę wyrównywania jakichś krzywd, to proszę bardzo, ale akurat Polska jest w tym zakresie oazą wolności. Zawsze szanujemy osoby, ale... Panie ministrze, pytałam, czy powinna być reakcja na poziomie ministerialnym. Na przykład. To jest decyzja odpowiednich władz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, być może pana premiera. Ja nie jestem upoważniony, oczywiście swoje zdanie w tym zakresie mam, ale kwestia... Ja rozumiem, ale gdyby pan, panie ministrze, gdyby pan miał rzeczywiście zajmować się sprawami obywatelskimi i tożsamością obywatelską, to wtedy byłby pan jakoś moralnie zobowiązany do publicznej wypowiedzi, do zabrania głosu oficjalnego w tej sprawie? Pewnie taki głos powinien być zabrany. Być może pani ambasador powinna być zaproszona na jakąś ciekawą prelekcję o podstawach prawa, tradycji, historii w Polsce. Ja osobiście spotkałem się, miałem przyjemność jeszcze będąc ministrem do pomocy humanitarnej z panią ambasador Mosbacher i na pewno jest to osoba o bardzo szerokich horyzontach, więc z pewnością chciałaby szerzej poznać akurat te kwestie, o których rozmawiamy. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że ten list nie jest jakąś tam nowością wymyśloną w tym Mówimy roku, teraz o wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Ponad lat przez różne ambasady organizowane. Panie ministrze, ale ja teraz pytałam o wywiad dla Wirtualnej Polski. Musimy kończyć, ale bardzo proszę o krótką odpowiedź. Ponieważ na dzisiaj organizacje rolnicze zapowiedziały protest przeciwko piące dla zwierząt. Wybiera się na ten protest również prezes PSL-u. Czy teraz, po tych rozmowach, po tym dogadaniu się w ramach koalicji, pan byłby skłonny bronić piątki dla zwierząt i tłumaczyć także rolnikom zaniepokojonym, że nie mają powodów do takiego dużego niepokoju? Posłowie Solidarnej Polski w Sejmie zagłosowali przeciwko tej ustawie, bo poprawki, które zgłaszaliśmy, czyli wydłużenie vacatio legis i ograniczenie samowoli różnym organizacjom, które każdemu mogłyby wchodzić do domu po prostu i sprawdzać, czy pies, czy kanarek są dobrze przechowywane, były po prostu za szerokie i zagłosowaliśmy przeciw. Teraz przypatrujemy się pracom legislacyjnym w Senacie i poprawkom, które tam są. Oczywiście wspieramy polskie rolnictwo, polskich rolników. I czekamy Kończymy, na panie ministrze. Spraw w Senacie. Dziękuję bardzo. Minister Michał Woś i jeszcze minister środowiska. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepa Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest godzina 8:30. 8:30, skrót informacji, Krzysztof Zeblewski. Jeszcze dziś możemy poznać skład nowego rządu, ale o nim będzie mówił premier Mateusz Morawiecki, ujawnił sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. W programie Pierwszym Polskiego Radia przedstawił też plan prac rządu. Na pewno będzie kontynuacja reformy sądownictwa, bo to jest to, z czym w 2015 roku szliśmy do wyborów. Już wczoraj też były zapowiedzi w kwestiach gospodarczych, podatkowych. Na tapecie jest szeroko porozumiane słowo media. W rządzie ma być 14 ministerstw, część dotychczasowych resortów zostanie połączonych. Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentować Polskę na dzisiejszej sesji ONZ poświęconej bioróżnorodności. Przez pandemię obrady są prowadzone przez internet. Polski prezydent ma w swoim wystąpieniu zwrócić uwagę na znaczenie lasów i działania Polski w tym obszarze, zapowiada szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Bardzo ważna kwestia zalesiania, roli lasów, także ochrony zwierząt, wszystko to, co wiąże się z całością środowiska naturalnego. Polska także ma bardzo duży wkład w realizację celów w tym zakresie, który wyznaczył ONZ. Światowi liderzy mają też zastanawiać się nad wpływem pandemii na środowisko. Francja wprowadzi zakaz występów dzikich zwierząt w cyrkach. Szereg nowych przepisów dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt przedstawiła francuska minister transformacji ekologicznej. Czas rozpocząć nową erę, powiedziała Barbara Pompili podczas konferencji prasowej. Zakaz spektakli cyrkowych z udziałem dzikich zwierząt zostanie wprowadzony stopniowo. Od kilku lat różne kraje na świecie decydują się na podobne rozwiązania. Chcemy pomóc strukturom, które dotychczas opiekowały się dzikimi zwierzętami, aby mogły zmienić model funkcjonowania, powiedziała minister. Obiecała, że rząd wesprze właścicieli cyrków oraz artystów dotkniętych nowymi przepisami i pomoże w przekształceniu ich działalności. Szefowa francuskiego resortu transformacji ekologicznej ogłosiła również zakaz otwierania nowych delfinariów. Zabronione zostanie też wprowadzanie nowych orek czy delfinów do już istniejących. Barbara Pompili zapowiedziała także likwidację hodowli norek amerykańskich na futra. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz. Deklaracje na rzecz morskiej energetyki wiatrowej podpiszą dziś w Szczecinie Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Komisja Europejska i inicjator dokumentu, czyli Polska. To ma być impuls do rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. W Polsce nad ustawą o morskich farmach wiatrowych pracuje teraz Komitet Stały Rady Ministrów, a nowe przepisy powinny zostać przyjęte jeszcze w tym roku. Według analiz Międzynarodowej Agencji Energii Morze Bałtyckie ma najlepsze warunki dla farm wiatrowych obok północnego, żółtego i wschodniochińskiego. Obecnie liderem tego rynku jest Wielka Brytania. Tylko do końca dnia można jeszcze zgłaszać własne projekty do Krajowego Planu Odbudowy lub wnieść uwagi do tych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Krajowy Plan to dokument, który musi opracować każdy kraj członkowski, aby skorzystać z unijnego funduszu odbudowy. Polska może dostać ponad 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Ministerstwo Rozwoju upubliczniło swoje propozycje wykorzystania unijnych środków. Może je ocenić każdy pod adresem planodbudowy.gov.pl. Częściowo dotyczą one zmiany, transformacji cyfrowej administracji, a bardzo dużo dotyczy inwestycji, które będą mogły wykonać polskie firmy. Mówiła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Resort do końca dzisiejszego dnia czeka też na własne pomysły. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Umowy o dzieło nie będą składkowane. Ministerstwo Pracy tworzy rejestr umów cywilnoprawnych. Ma on pomóc m.in. w prowadzeniu resortowych statystyk. Nie oznacza to jednak nałożenia na umowę obowiązku opłacania składek, z których teraz są zwolnione. W ten sposób ministerstwo odniosło się do doniesień wtorkowej Gazety Wyborczej. Waluty. Złoty umocnił się wczoraj w stosunku do głównych par walutowych po wielu dniach drastycznych spadków, a o poranku znów nieznacznie słabnie. Za euro płacimy teraz 4,54, dolar kosztuje 3,86, frank szwajcarski 4,20, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 5 groszy. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Sporo chmur, ale na północy i zachodzie kraju będą rozpogodzenia. Poza tym deszcz miejscami intensywny. W Tatrach śnieg. Termometry pokażą w Małopolsce 13 stopni, w centrum 17, na Podlasiu 19. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo, była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Nie mamy czasu? Oczywiście, że mamy czas, zwłaszcza na nowy utwór Darii Zawiałów. Bardzo fajna rzecz i bardzo podoba mi się ten elektroniczny kierunek, który obrała Daria w nowych utworach. Mamy czasu i Daria Zawiałów. Bardzo, bardzo mi się podoba ten kierunek. Wspominałem dzisiaj o mojej takiej świętej muzycznej trójce. Był Roger Waters, był Sting. No to musi też pojawić się Peter Gabriel, zwłaszcza jeśli wspiera go Kate Bush. Wspaniały duet. Thank you.

Projekt ANAWA 2020 na tegorocznym łódzkim Sound Edit Festival. To muzyczne wspomnienie płyty Marek Grechuta i ANAWA. Album został wydany 50 lat temu, a Wojciech Waglewski postanowił nagrać go ponownie w nowych aranżacjach wraz z zaproszonymi gośćmi. Projekt będzie miał premierę koncertową podczas Sound Edit w sobotę 24 października w łódzkim klubie Wytwórnia. Niestety nigdy nie spotkałem i nie słyszałem Grechuty na koncercie. Grałem za to całe lata w Oceanie, który kiedyś stanowił trzon ANAWY. Do projektu zaprosiłem artystów, którzy nie dość, że umieją śpiewać, to w dodatku posiadają wyrazistą osobowość. A czy utwory Grechuty zachowały swoją uniwersalność? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie przyniesie koncert. Choć dla mnie jest ona oczywista, mówi Wojciech Waglewski. Razem z nim i z zespołem WW wystąpią Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Kasai i Spięty z Laocze. Koncert będzie również dostępny w streamingu. Festiwal Sound Edit odbędzie się od 22 do 25 października w Łodzi. Kogo ty we mnie, wszystkie mi dziennie, nocami straszysz. Steruj krwią swoją, to oceanu spokoju. Skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz. Steruj krwią swoją, do oceanu spokoju. Niech będzie zgoda, pomiennie, obojętna. Nie stały, stary, starałeś wiary w wojnie namiętnie, co wszystkim zniczył. A jak za młody, co jest najdalszy, skrajnie stronniczy. A na koniec muzycznego rozkładu jazdy wspaniała wiadomość. Potwierdziły się plotki. Justin Timberlake i Timbaland ponownie pracują nad albumem. Razem pracują nad albumem. Timberlake potwierdził to, zamieszczając na Instagramie film nagrany w studiu podczas pracy z producentem. Nadchodzący album ma być kontynuacją Man of the Woods z 2018 roku. I do all their work too. It don't break my stride. I just keep moving forward. At times I wish it were true, so I'd have somebody else that could help me help you. I'll be damned, sometimes it's hard. The backed up bills on the credit cards, she keep on coming to leave. If you don't get on your knees and repay the money you spent, but like her trust, you can't eliminate. Sunday you go to church, back on your knees and you're trying to soul search, singing I'm just one man, doing the best that I can. Saint or a sinner, the loser can be a winner with a plan. When you're living off the land,